Marie, tikanga inaloba, ya patanga konga epai ya ejeni, na kokoka kulimisa yoteo, matongi eleka na yo. Na banyo bongo, na lingiteo oya kananda konangai, opusi kome mabi memela ya makambo, soki batuni yo okondi mateo. Ejeni ye, kolanda teo moninga, oyebi ye, matongi ya mari, akoluka, kaka bebisa, amitie ya biso na yo. Tango konga epai ya ejeni na kokoka kulimbisa yoteo matongi eleka na yo na boyo bongo na lingiteo oya kananda konangai opusi kome mabi memela ya makambo soki batuni yo okondi mateo ejeni ye kolanda teo moninga oyebi ye matongi ya mari Akoluka, kaka bebisa, amitie ya biso na yo. Mari na boyo, luka ya yo kamaranda pombo tambole. Na pandanga ye na boyo, songi songi yele kia nenzoto. Mari na boyo, na sanzi yo bandeko. Ope si tu blonga ne jeni bandeko. Na bonanga yo na boyo kende koli ya epai yo uyakai Mari na boyo go Luka ya yo kamaranda pombo tambole Na bonanga yo na boyo go Sangi sangi yele kia nizoto Mari na boyo na sanzi yo bandeko Ope si trouble ngane jeni bandeko Na bonanga yo na boyo go Kende koli ye pa yo uyaka Thank you. alobi na ngai mari oleki kotongo baninga na nsima ndako yeye otimandake bobo soisala yobo kumben kumben kumben kumben kumben kumben kumben kumben otimandake bobo soisala yobo balobi na ngai okomi Jéron okomi koyeba bilamba mpaninga bakola kakao otimandake bobo Kumben kumben kumben kumben kumben kumben kumben kumben Otimanda ke bobo soni sana yobo Tala baninga baboyo likolo ya songi songi nayo mabeo Otimanda ke bobo soni sana leka Kumben sekete kumben kumben kundeke sekete kumben Otimanda ke bobo Balobi na ngai okomi Jéron okomi koyeba bilamba mpaninga bakola kakao otimandake bobo soki kumben kumben kumben kumben kumben kumben kumben kumben otimandake bobo soki kayo Balobi na ngai okomi Jéron okomi kopona bilamba mpaninga bakolinga kakao